စာပေလောကအတန်ထွက်စာအုပ်အမှတ်2အဖြစ်1969ခုနှစ်ဇူလိုင်လတွင်ဖြန့်ချိသည့်အောင်သင်လက်ခံလိုက်စမ်းပါစာပေလောကစာအုပ်တိုင်အမှတ်183 33လမ်းရန်ကုန်မြို့တယ်လီဖုန်း285166 ကျွန်တော်တို့အခုဒီဟောပြောပွဲသုံးဖို့အတန်ထွက်စာအုပ်ပေါ့လေအဲ့ဒီစာအုပ်ကိုကျွန်တော်ခုပြန်ပြီးစီစဉ်တဲ့အခါမှာစာပေလောကကိုမျိုးညွတ်သူရဲ့တိုက်တွန်းရေးရပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အမှန်တိုင်းပြောရလို့ရှိရင်စီးပွားရေးသဘောအရပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စာအုပ်ထုတ်ဝေသလိုသိကြတာမျိုးမဟုတ်ပါဘူးဖြစ်ချင်းဖြစ်မယ်မဖြစ်ချင်းမဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့လို့ဆရာကြီးကျွန်တော်တို့တစ်ခုလုပ်ကြရအောင်တိုင်းပြည်အတွက်လူမျိုးအတွက်လူငယ်တွေတစ်ခုလုပ်ကြရအောင်ဘာကြောင့်တစ်ခုလုပ်ကြရလဲဆိုတော့ဆရာကြီးကျွန်တော်တို့တစ်ခုလုပ်ကြရမှာမဟုတ်လားဒီအတွက်ပါပဲဆိုကျွန်တော်ကလည်းလူငယ်တွေကိုအင်မတန်စိတ်ဝင်စားတယ်။ဒါကြောင့်လည်းဆိုတော့လူငယ်တွေပဲကျွန်တော်တို့ကအားကိုးရတော့မှာကိုလူကြီးတွေကသိအားကိုးလို့မရတော့ဘူး။မရတော့ဘူးဆိုလိုက်တော့ကျွန်တော်ကလူကြီးတွေကိုအထင်သေးလို့ပြောရမှာမဟုတ်ပါဘူး။သူတို့ကိုအပြစ်တင်တာမဟုတ်ပါဘူး။လူကြီးဆိုတာကလေးတုံညရောက်လို့ရှင်ဆေးဝါရောက်လို့ပြေတော့မှာလေ။အဲဒါကျွန်တော်တို့ကလူငယ်တွေကိုအားကိုးရတာပါ။ဒါပြည့်လူငယ်တွေကိုအားကိုးတယ်လူငယ်တွေကိုအားထားတယ်ဆိုတော့အောင်သိကလူငယ်တွေကိုချစ်လို့လို့မထင်နဲ့အောင်သိကိုအောင်နဲ့ချစ်ရသေးတာကိုဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လူငယ်တွေကအဟုတ်မလို့မိုက်မဲလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မှအသက်ကြီးတော့ကြီးမှတောင်းပြရမြောက်ပြရစားရမယ်တောက်ရမယ်မဖြစ်ချင်ဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်လူငယ်တွေကိုလိမ္မာစေခြင်းနဲ့လူငယ်တွေကိုကြောက်ကြိုးရေးချာသိစေခြင်းနဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်လူငယ်တွေကိုပြောရတာပါဒါမဲ့လူငယ်တွေကိုကျွန်တော်ပြောတဲ့အခါမှာကုတီခွေမာတော့ဖြစ်ကျွန်တော်မင်းနဲ့ငါနဲ့ပြောမှာဘာဆိုကျွန်တော်အတန်းထဲမှာကျွန်တော်စာသင်ငန်းထဲမှာရှိနေတဲ့ကလေးကိုပြောလို့ကျွန်တော်ပြောတော့မှာအဲ့ဒါကြောင့်တကယ်လို့များကျွန်တော်အခွေကိုလူကြီးတွေကနားထောင်မိလို့ရှိရင်မင်းနဲ့ငါရင်းနဲ့စာသင်ငန်းထဲမှာဆုံးမတဲ့ဘုံမျိုးပါနေလို့ရှိရင်လူကြီးတွေအနေနဲ့ဩအောင်သိဟာတို့တာသမီးမိတွေကိုဆုံးမနေပါကလားတို့တို့နဲ့မဆိုင်ပါလားငါတို့တွေက observer လို့ခေါ်တဲ့လေ့လာသူဖြစ်ပါလားလို့သဘောထားပြီးနားထောင်ကြပါလို့လူကြီးတွေကိုကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ကောင်းပါပြီခုချိန်ကစပြီးတော့ကျွန်တော်လူငယ်တွေကိုဆရာလုပ်ခွင့်ပြုပါကျွန်တော်ကျောင်းဆရာပါနော်ကျောင်းဆရာဆိုတာကအင်မတန်ခက်ပါတယ်တွေ့လိုက်လို့ရှိရင်ဆုံးမရင်နာကြီးပဲတို့ကအကြည့်ကြီးပါလာဒါကြောင့်မလို့ကျောင်းဆရာများပထမဆရာဖြစ်စားဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲသူကကျောင်းမစပြီးဆရာဖြစ်လာတာဆိုတော့သူကရုပ်တရားမပြောဝဲဘူးမပြောဝဲတော့သူကိုယ်တိုင်ကဘီဘီအက်စီအောင်းလာတာတောင်မှအခန်းထဲကိုရောက်လို့ရှိရင်ဘယ်ကျောင်းသားများကချိကချောက်မေးလိုက်မလဲလို့လန့်တယ်6တန်းကျောင်းသားတော့သူကလည်းလန့်တန့်တန့်ဖြစ်တယ်အဲ့နောက်ကြလို့ကျောင်းဆရာတဲ့၄၅6နှစ်ရှိလာတော့မှသူကသူပိုင်နိုင်လာတယ်ဟက်ကောင်လေးလာနော်နေဝဲလေးလိုက်သမင်းဆွဲလိုက်ဗိုက်လဲဆွဲလိုက်နောက်တစ်ခါဆိုရင်လည်းဆရာကြီးယုံခံပို့မယ်အဲចောင်းသားတွေကသူ့ကိုသူတတ်တယ်လို့တကယ်ယုံကြည်လာတယ်အဲ့ဒါမှចောင်းဆရာလုပ်တဲ့14 5နှစ်ရှိလာတဲ့ခါကျတော့မြင်လို့များလူတွေကသူကတတ်တယ်လို့ထင်တယ်ဗျာမတွေ့လိုက်နဲ့တွေ့လိုက်တမ်းမဆရာလုံးချင်တာပဲဒီစမ်းမဦးကနေပြောလို့ဆိုချုပ်သိပါတယ်ဒီလိုဆလာတာအဲ့ဒီကနေဒါကြောင့်မလို့ចောင်းဆရာကြီးတွေပဲရေးမယ်ခင်ဗျားတို့ပင်စင်ယူသွားပြီလို့တမဝိုင်းမှာဥက္ကဋ္ဌဖြစ်မချောင်လို့တော့အောင်မေးပြီတော့သွားပြီခမရအစည်းအဝေးမှာတခုလေးပြောမယ်လို့မထပ်လိုက်ထားလိုက်တယ်နေနဲ့အဲ့ဒီတမဝိုင်းမှာဥက္ကဋ္ဌဆရာကြီးကအကြောင်းဆရာကြီးကနေစမ်းမအောင်မင်းပြမငါနားလဲပါလေခိုင်စမ်းမဆက်နဲ့အဲ့ငုတ်ခနဲ့ထဲလဲတော့ရှိုးဝါဆပ်ပြလေးတော့မတောင်းဝင်ဘူးကျွန်တော်ပဲနာကျွန်တော်ကအကြောင်းဆရာယောဂါပါဒါကြောင့်တကယ်လို့ဆရာလုပ်တဲ့အတန်ပါနေလို့ရှင်ခွင့်လွတ်ပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ် to know all is to forgive all အလုံးသိခြင်းခွင့်လွတ်ခြင်းပဲသိလေလေခွင့်လွတ်နိုင်လေလေဇေယမာနာနဲ့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုတောင်းတမြတ်ပြီးတော့ပြောတော့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကဘာကြောင့်ခွင့်လွတ်နိုင်တယ်လဲဆိုတော့ဩပုထုဇဉ်သောဥမ္မတကောလူစရာအယူတွေပါလားဆိုတော့အစအဆုံးသိနေတော့သူကဘာပြောစရာရှိလဲခွင့်လွတ်နိုင်တာပေါ့အယူလို့သဘောထားပြီးသားဆိုတော့ခွင့်လွတ်နိုင်တာပေါ့ဆိုရစားဖေးမှာလူနာတယောက်ကရောက်လာတဲ့ခါမှာဒေါက်တာအုံးမကိုတောင်းတမြောက်ပြောနေပြောတော့ဘာလို့ကဒီအကောင်ကဟင် ပါဝင်နဲ့နံကထိုင်နဲ့နောက်ကကောင်းမလေးတထွေးနေဆိုတော့ဒေါက်တာဥမ္မာဘာပြောမှာလဲခွင့်လုံးမှာပေါ့သူအယူဆတိနေတာကိုအဲ့လိုပဲကျွန်တော်တကယ်လို့ပြောတဲ့ခါမှာခလေးတွေကိုပြောတဲ့ခါမှာကျောင်းဆရာလေးတန်းလူကြီးလေးတန်းပါသွားလို့ရှိရင်စိတ်သမာနကိုမြတ်စွာဘုရားသခင်ကခွင့်လုံးတလို့ကျွန်တော်ခွင့်လုံးပါပြောပြစီ ကျောင်းသားလူငယ်တွေကိုကျွန်တော်ပြောခြင်းနဲ့ကျောင်းသားဟိုမဟုတ်လူငယ်တွေပေါ့ပြောခြင်းတာကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်အရေးအကြီးဆုံးကစကားတစ်ခွန်းနဲ့ပါဒီအခွေကြီးတစ်ခွေလုံးမှပြောမဲ့စကားတစ်ခွန်းနဲ့ရွှဲရွှဲလေးရဲ့အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့မင်းလက်ခံလိုက်စမ်းပါဒါပဲမင်းလက်ခံလိုက်စမ်းဆိုတော့ဘာကိုပြောရလဲဆိုတော့ငါလည်းငယ်ကကြီးလာတာကိုပေါ့ကြီးလာတဲ့ခါကျတော့ ငါလည်းမင်းတို့ငါဓာတ်ပုံတွေကိုတွေးဥပါလိမ့်မယ်ရုပ်ကတော်တော်နာတယ်လူဆိုးတဲ့ကွာတို့လူငယ်အထုသဖြင့်လူယူပေါက်ဆက်အရွယ်မှာတို့စိတ်ဖြစ်မှာစိတ်မကောင်းဆုံးဟာအယုတ်ဆုံးခြင်းပဲကွာယုတ်ဆုံးခြင်းရတယ်လေဒါမှချောင်းမှမချိုးပဲတတ်နေသလားမင်းကောင်းပြီလောကကြီးမှာနော်ရွေးချယ်ခွင့်ရှိတာရှိတယ်ရွေးချယ်ခွင့်မရှိတာရှိတယ်ဥပမာဆိုကြပါစို့မင်းက စပွဲမှာတင်းထားတဲ့ပစ္စည်းတခုကိုတွေ့တယ်မင်းယူကျင်ရင်းရတယ်မယူကျင်လည်းရတယ်မင်းယူနိုင်တယ်လက်ဖေးတွေကိုသွားတယ်ဟိုကလာမိတယ်ဆရာကော်ဖီလားလက်ဖေးလားလို့မေးတယ်အေးလားအပူလားလို့မေးတယ်မင်းယူနိုင်တယ်လေကော်ဖီတော့မလို့ဖေးမင်းယူနိုင်တယ်တန်းကောင်းပြီမင်းအဖေအမေကလည်းမေးလာတဲ့ကိစ္စမင်းယူခဲ့တာလားအကိုင်းပြန်စမ်းမ ช่วยลูกยาดล่ะไม่อยากมึงดีอภิเมยก็นี่มื้อละแกล่ะมึงยื้อดล่ะเข้ามาบ่ฮู้เพิ่นแหละช่วยลูกบ่อยากกามีมึงหยุดจี้อ่ะเมียปอกก็จีนเนี่ยเมียเอกก็เลยมาป่าวนักข้องก็เลยดูซิได้อตาก็เลยแม้ซิได้ไก่มึงยื้อลูกยาดล่ะติเตนี่ปาละล่ะมึงไปเลลูกยื้อมะเลยโดนโนไอ้หมอกเนี่ยเมียลุงเนี่ยก็ช่าเด้ ကောင်မလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီလိုပေါ့မြေလုံးလေးကလှတယ်ပလုံးတမဲရုံတလွဲအဲပလေးတလုံးရွဲတလုံးလှတယ်ကိုက်ရွေးတာလားသူ့လိုချင်လို့လှုပ်ထတာလားအသားဖြူတယ်ကြည်ရယ်စင်တယ်ကိုက်ဒါရွေးတာလားသူ့ဘာလို့ဖြစ်လာတာအဲ့ဒါကိုမင်းရွေးလို့ရတာလားရွေးလို့မရဘူးဆိုရင်မင်းလက်ခတ်လိုက်ပါငါရုပ်ကဆိုးတယ်လို့လက်ခတ်လိုက်ပါကောင်းပြီ ဘာဖြစ်လို့လက်ခံလိုက်ပါလို့ပြောတယ်လဲဆိုတဲ့အခါကျကိုယ့်ရုပ်ဆိုးတဲ့ဥစ္စာကိုကြည့်ပြီးအားငယ်နေမှာဆိုလို့ပြောတာအားနေနေမှာဆိုလို့ပြောတာငါကဖြစ်တို့တို့လောက်အသားမဖြူဘူးအသားလေးကမဲလိုက်တာငါကဖြစ်တို့တို့လောက်နှာခေါင်းကလည်းမလှောက်မျိုးလုံးကလည်းမလှောက်ဘူးအဲ့လိုဖြစ်ပြီးအားငယ်နေလိမ့်မယ်အဲ့ဒီလိုအားငယ်နေတဲ့မြတ်ကာလပတ်လုံးမှာမင်းအတွက်ဒုက္ခကြီးပဲအောင်းမိထားပါဆိုလိုတ ตัวเนี่ยบัวออกมาสิบิ๊ดเปียวรอมั้ยงาโยกก็เลยเมนูทับปุ๋งเนี่ยบาระตูบาลิมั้ยตะชุฮ้อเปียวไปบาระมาตูบาลิมั้ยงาโยกก็เลยตลอดนาได้อยู่กูบ่กูตีดาบ่เงินๆเนี่ยตีดาบ่จังเลยซองาคักเงินเกมายุ่ชั่วได้กองเนี่ยตุ๊กแกอยู่เลยนี่ไอ้นี่มาเปียวได้ก็มากว่าเสียเสียแล้วก้าวมาเนี่ยเป็นงาน่ะอยู่แล้วก้าวมาเนี่ยนี่มีลุงก้าวน่ะบ่ งาตั้วตั้วมิดาบดุเนี่ยตั้วมิแลสรุปตู่ตองนี้มาอถวยตู่นําเมอถวยเด้อถวยสรุปตู่ว่าติ้งกะเด้อแต่แม้ติ้งหลูตะลุงมาบ่ตัดแต่กะเด้อบาดิกองมาบ่มาอสิเป้ตู่บาอภิเมียนี่ตั้วก็ยื้อเฉยบ่ไม่สิเป้เนี่ยยောက်ตั้วจิ้งแค่ยောက်ตั้วแต่อถวยแล้วแม้คิมเอาถุยลีละแท้มาบ่หมู่อภิเนี่ยอหมู่ทั้งไปแล้วมาตะถုံน้าสีมาเฮลิคอปเตอร์ปิดตู่จะส่งตั้วชา ဒီကောင်းနဲ့ငါနဲ့အเจ้าသားပေါ်မှာသိတ်တွဲတယ်အဲ့ဒီကောင်ကလည်းချောသလားမမင်းနဲ့ရုပ်ကရုပ်ချောတဲ့အပြင်အသားရည်လည်းတောက်နေတာတောင်ကြီးမှာမောင်ရည်ရည်တယ်ဗျာကားဗလားမောင်ဗျာကိုလုံးကဘောကလှသလားမင်းနဲ့သူ့အဲ့ဒီတုန်းကသူ့ကိုယ်ကာယကိုပြနေတဲ့အချိန်မှာပဲကြောက်ဖြူသားကြောက်စိတ်ရုပ်ထုကိုကြည့်ရတယ်လို့လှတာအဲ့ဒီဟာထားအောင်တော့ဒီကောင်ကစည်ရင်းကလည်းသိတ်ကောင်းနေကောင်အထူးသဖြင့် ยีโลชินดิอเป้ยีราชีวะมาอากวงเนี่ยฮ่าๆๆสุดะบะซะจีโหเพลนดิอเป้ยีราไอ้อุษาเบลุกโกฉิบุกกอมมาบะดิงาละไอ้กองนี่มาตั้วด้วยไปตะเปียเป้ไม่ได้อาชีไม่จริงตั้วละงาตรอโลขึ้นมาละงาไอ้นี่มาเนเนลิซินชุเตะตะตัวสิดิกว่าละเป้ยตาดิสุโลชินละเป้ยไซมางามานายด้วยละชินตึ้งมะทายนายมุตั้วซุลลาขอเด ตะคาเดียบ่าวเพิ่นออกผิดเลยสุรุจิละเพ่ยไสงาตู้ไอ้เนี่ยงาไอ้จ้ามาสิเอ้อน่ะงาไอ้หมูจ้อล่ะมีขอสิดากวนเลยดาเปลี่ยนไปแล้วสุขอบดว่านอกเปลี่ยนตัวดิไอ้หลอกเถียวตัวละงาก็ขึ้นไปมาเลยตรอกูเปลี่ยนเปียวกูเจซุติมาเลยกวนลงตัวชาไปถั่วพี่มองทุยติมันเจซุติหมูชิบกองในกองมาเอ้อน่ะเนี่ยตัวลาลาไปขอตึกขึ้นในไข่จ้ะตูนี่ต้วยๆไปเนี่ยงาเอาปฐมาซุสตริทามไปดาเปมาแล้วสุร ตัวตองนี้เนี่ยเนี่ยไม่รู้กาซิแกครับไอ้หมอรอกาเนี่ยกูหลูไทงูนี่บาดิบาดิญาติมาป่าได้มาป่าได้แกมาแท้นี่ตัวสมัยอ่ะเนี่ยอะไรบาดิลุบไปสุรเชียตู้อะเย็นไปเลยเนี่ยอ่ะนั่นๆๆเสียเลยอกูนี่ดีมาไทงาจะเอาแม้หลูซี้หนองมาตวยมึงฮะอะตู้หลูลาได้หลูเชียงาปรมาสุสตรีถามเลยงาจะเอาคณะๆตรีถามเลยยกช้อได้หลูโลกอ่ะปูญัตตาไปบาล่ะสอ ดิไซกาลามะดิไซกาลามาပြောတာငါတတိထားမိလားအဲ့ဒါနဲ့တနည်းရအောင်တော့မကွေးမှာတို့ရုပ်ရှင်ကြည့်ကြကြည့်ရတော့အဲ့ဒါငါရုပ်ရှင်ဖြစ်တာဒီလိုပါဟိုးရှင်ဆုံးကငါမူတာနောက်သုံးမှတ်တာနောက်တစ်ချက်တန်းပြုတော့မှတစ်ချက်ခွဲတန်းအဲ့တော့သူနဲ့ငါနဲ့ရုပ်ရှင်ကြည့်တော့တစ်ချက်ခွဲတန်းကကြည့်တာပါလောက်ကွာတစ်ချက်ခွဲတန်းကကြည့်ရောတစ်ချက်ခွဲတန်းဆိုဟိုးနောက်ဆုံးတန်းဆိုတော့တို့ရလဲပဲအဲ ไอ้ลูกจีตรงอ่ะตรีท่าราจีรจีนี่ไงนี่ตะโบปอกละจ้ะบาตื้อไล่ซะเฮ้ยกาสมังทวีน้าไม่เนี่ยป้องอ่ะจ้อนาเนาะอนาคันป้องเนี่ยละซะงากูมาจามาตะโบปอกละซะฮู้ก่อนเนี่ยเนี่ยเนี่ยเยเนี่ยเพื่อนกูนี่ก็ไม่ไอ้ลูกไม่เปล่าเลยนะ เดี๋ยวๆเดี๋ยวๆนาคันบ่มาเค้าบาบานานนี่รู้เปียวมาเลยสุรเช่นยกเนี่ยคนละพี่กูบาญาดาไม่รู้พี่ใช่มั้ยงาเปียวเนี่ยดิบะเมงงายกผ่องเลยงายกไม่ผ่องมันผ่องเนี่ยขาจ้ะเมนเนี่ยชินไล่ตองงาปู่ปู่นานนี่แหละบลาวนาก็เลยสุรเมจี้ไอ้หมาตะเจ็ดตั้งก็วนละได้กอมมานี่วนละได้คําจี้สันจี้ไอ้กอมมาเนี่ยเสียวนละยังไม่งูชี้หยอดจี้แหละงาโหไม่จี้กู จีกว่าเลยสกาเนี่ยมันเนี่ยบลาวงานาแล้วสอไม่งาเปียวแบบนี้จี้ได้ขาจะบ่ได้ผิดเลยสอเมงกลีเสียวเวลาลงสิชี้หยอกก็งาโจตัวได้ตู่ได้จี้เลยเนี่ยหยอกแล้วก็งาก็บ่ต้องซ้ายจี้ตัวจี้ไปได้ขาจะบ่ได้ผิดเลยสอนายังก็บ่ลงไปมาเลยท้องสู่เปลี่ยนตัวไปแล้วไอ้มาขึ้นมองทุยเว้ยใส่จี้ตัวตุ้ยล่ะนี่บลาวงานาจะสอตุ้ยล่ะงาเราลุยๆๆเยอะมา ก้าวมาเลยอ่ะดูใส่แต่ซะอาคันญ์ซုံးกว่าเลยไอ้เนี่ยเมเนี่ยงาป้องเลยแต่คาจ้ะจี้เนี่ยก้าวมาเลยอ่ะเมญีจ่ะเลยเปียเมเนาะทะโบจ่ะเลยงาญีนานาณีแต่คาจ้ะတော့เมตั่วจี้ซะโหลเมเนี่ยงาป้องมาแล้วเมเนี่ยเอาละซอไอ้อถวยซื้อแล้วก็ขึ้นมองทุ้ยซะก่อนยีไล่ถ่าเลยปะใส่จี้อ่ะแต่คาเนี่ยดีเมเนี่ยเพิ่นใส่ตัวละออกอูรีจอกกูด่าเนี่ยให้ไล่ได้ได้มั้ยยีพี่แล้วอ้าๆๆขะเหมียเนี่ยตอกติตอกเลยขะ ခင်မောင်းထွေးပြောတာလေနော်ခမောင်းထွေးပြောတာလေနော်ခမောင်းကိုကျုပ်ရုပ်ဆိုးလာချောလာဆိုတာထဲကိုမစနာမိဘူးဟုတ်တယ်ဒီမှာဘာပေါ်လာလဲဆိုလိုက်တဲ့ခါကျတော့မိတာတတ်နဲ့အတူစိတ်ရင်းနေအယုတ်ကဲမှာအရေးကြီးဆုံးကဘောမလာဘူးလားကောင်းပြီမင်းတို့တို့တွေ့အောင်မင်းတို့အဖေအမေရုပ်ဆိုးလာရုပ်ဆိုးလာစနာမှုလားကောင်းပြီမင်းအဖေအဖွားကိုမချစ်ဘူးလားချစ်တယ်မင်းအဖေအမေကိုမချစ်ဘူးလားချစ်တယ် ကောင်းပြီရုပ်ဆိုးလားရုပ်ဆိုးလားမစင်စင်လားမဟုတ်လားဟာအဖေကတို့သာကြည့်တယ်တစ်ခါလေရိုက်တတ်တယ်တို့လို့အမေကစိတ်တို့ရတဲ့အဖေကသိခတ်တယ်ကဲဘာလို့ပဲမေးလှမ်းတယ်လို့လဲသူစိတ်သူမိတာဒါပဲမတော်ဘူးလားဟောဒါကြောင့်မင်းတို့ပြောချင်တာမင်းရုပ်ဆိုးလားလားလက်ခံလိုက်ပါ ถ้าไปแล้วยกสู้ได้สาวถ้าไปแล้วยกสู้ได้อุตส่าห์ดีขนาดตาสอได้ตบบ่ไหลป่ะก้าวมีเสร็จไปแล้วยกสู้ได้อุตส่าห์บ่เอามั้ยเสร็จไปแล้วยกสู้แล้วบ่รู้เนี่ยเสร็จแต่ว่าวินเนี่ยนี่ล่ะมะเน่เนี่ยเนาะลอลายีตะโกมาเด้ดีกว่าอยู่ผ่านนี่เด้ล่ะยกสู้ได้หรือผ่านนี่ถ่าได้เด้ยาป้าจ้องเลยสาบ่เอาล่ะพี่ตะวันจิงก็ตริทาจีเนาะแม้คลีนี่ตองมา ลั่นไปฉิโลษิยกชูเรคลีโออะยังฉิจินะเนาะเฮ้ลั่นไล่ได้บดุเพลโลแล้วบางอันติสิโอแล้วบางอะเมลิมัมมาสิโอแล้วบางอุลิสิโอแล้วบางเนี่ยยกชูเรคลีโอขอรายกชูเรคลีจะเลยสิอะตุตุตาเนี่ยอ๋ออึ้งปีตัวไกลโหกองอ่ะฉีดามะขันอ่ะบุยกชูเรกองอ่ะยกชูเรคลีจะฉิจินะขอราไกลกวามะล่ะบุล่ะไอ้ ยุคสุเรคลีเยสิเทมาโลกะยะง่าวตุไม่ปิงาวสายตุปาผิดละผิดละราบาเลุเลยติเยจีหาพี่เนาะตริฐาเนาะกำลังนี้กำลังนี้ตริฐาไอ้จะบาผิดละเลยซอโลกะยะตุไม่ขอยินโลกะยะขอจังงาลุอ่ะมั้ยซวยสิมูลีตุกูตุไม่ติเว้เนี่ยตุกูตุไม่ติไล่เพ้เนี่ยจุซาละเลยไอ้เนาะ ตัวบาลุลาเลยสวยบุรุษดาชีเอาลุลาเลยสกาเรียวกองลุลาเลยไอ้ที่เนี่ยนอกถ้าซูเลยเปล่าเลยมั้ยซูโลชิยเองมาอกูญีจะเอาปั้นมีเยลงไปเลยไอ้อย่าขึ้นไปเลยมะเนลาถ่าเลยไอ้อย่าตึงไปเลยบาเจ้าเลยสอตัวยุคลีอ่ะเนเนซูတော့มิบาดิปะวันจินิอกูลงอ่ะฉิอ๋องတော့ลุลาเลยตุกูตุไม่ติไล่พูเนาะอันคอนชัสไมด์ตุกว่าตุไม่ติเบเนหลุชายไอ้หลุหลุชาย ไอ้หลุหลุชายไอ้หลุชายเองอ่ะหนีไปแล้วมาบ้าสอยกช้อเนี่ยคลีอ่ะอลวยเรื่องปะวินญ์เนี่ยลักษณะไอ้ตัวตัวอ่ะตีได้ไล่ตัวเลยโลกะยะตู้โหยกุนเล่นไปไล่တော့ตัวอ่ะโลกะเนี่ยเมตตามันมีเลยอ่ะတော့ยุคสู้เนี่ยคลีอ่ะจ้ะတော့โลกะยะตู้ยุคเนี่ยเล่มขันတော့คลั่นๆเนี่ยหนีอ่ะเนี่ยอ่ะตัวอ่ะโลกะเมตตาโหหล่ำหนีเลยอ่ะไอ้นี่มาตรุจิงกว่าว่ะโลกะเมตตาโหหล่ำหนีเลยอ่ะได้ขาจ้ะ แล้วก็เนี่ยเราหลั่นเนี่ยอะไรขาจ้ะแล้วก็เนี่ยเมตตาเบลุหาแล้วสอตริฐาไปแล้วแล้วก็อีใจตะแตกกิสาออกตัวจู้ซาเลยไอ้หลุจู้ซายังก็หนีไปแล้วมาตูเนี่ยเป็นโหอยีชิเนี่ยพี่ๆตะๆๆๆไล่ล่ะเออก้าวนี้อปอยันยุซูจินช้อจินสุดะกิสาเนี่ยอตวินบีซะสึกตูโหปัญญาช้อจินเนี่ยบะยากว่าเลยสอมีบะลาอยู่ช้อเลยช้อซามากาวนี้ เมื่อกี้เดียวสบายแล้วก็ใช่เลยนะอเมริกาที่ชาร์มเองกูรู้กูบอกเลยเลยตัดดิเซเว่นตัวดีวันตัดดิเซเว่นกี่ด่าเชยดังนั้นลูกอัตตาลิเซจะเอาอะไรขึ้นจากเขาล่ะตัดดิเซเว่นฟอร์ดิเซเว่นตัดดิเซเว่นปีบาเชยตัวอะไรปีบาเชยเนี่ยกี่ด่าเชยก็เปล่ามาละปีบาไปเลยไอ้เจ้าฟิลิชโลกอะไรมาตุนดีกว่าตัดตัวเลยเข้าไปละปีนี้จะได้ไอ้ลูกนี่ละ ไอ้มันงาเสร็จไปไล่ชิมิเลยเนี่ยเมนูสกาซะมีลาลูกบ้าชูเรียนเนาะแม่แกตั้วจีจาขนาดเดียวหล่าได้กิสันตัดดิเซเว่นตัวดีวันตัดดิเซเว่นจาเราหล่าเอาจูซะไล่จาเราอยากจะเอาอะไรตัวกูลองกูลองดีบ่เลยเลมอนจีเดียร์เราจูตายีเดียร์อู้ฟูเนี่ยทุตุบีขยายเงี้ยเอาสับอยู่เดี๋ยวไปจูซะเราแต่แม่เอร่าเราจูซะเราเนาะงูเดียร์สับไปตีเงี้ยงูที่ต้นเนี่ยเราเอามาพุ่มยุ่งจาไปจูซะยาวเข็มนา เมนูถ้าสกาซาไม่รู้ไปไล่ทำอ่ะเมนูเส้นลาจ้าบุกเดือดอ่ะเมื่อกี้เลยบลาเอาไปสั่งละน้ำส้มไปจ่าเลยขาจะไอ้คนละกีดาชิกันเนี่ยปีบาชิกพี่ตัวอ่ะไอ้เราทำอ่ะเมื่อกี้เลยอะไรตัวนี้สิเดี๋ยวมันกีดาชิกพี่เอาจูซ่าจ่าเราไปยาวจ้าเลยอะไรไอ้ดีโลเว่ไอ้เราเมนูอ่ะปีนี้ปีนี้ปุ๊ยจีจีเดี๋ยวสั่งเลยสกาพี่ไปไล่ทำอ่ะก้าวมีคนละสกาบอกว่ายูสูเร่ชาจินเน่ยาวจ้าเลยพี่สิเมื่อกี้พี่สิชาจินอะ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဇီဝင်တွေကိုအမှန်တည်းရောက်တာ။သူရောက်ပေါ်ရောက်နေရ ကျချင်းပြောက်ပြက်တဲ့ရုပ်လှတဲ့အနေနဲ့ဝင်လာဖို့ဘူးမုံမဲနဲ့ဘာနဲ့ဝင်လာဆိုရုပ်ဆိုးတဲ့လူတယောက်အနေနဲ့တော်တော်လောကကိုအထောက်ပံ့ပေးနေတဲ့လောကကိုကူညီနေတဲ့အတွင်းတွေတွေ့ရောက်လာတယ်စကားပြောကောင်းလာတယ်အတွေ့အခေါ်စဉ်းစားရမှုကောင်းလာတယ်ဘုရားတရားရှိလာတယ်အဲ့ဒါနဲ့ဝင်လာတဲ့ခါကျတော့ခုနအတွေ့အခေါ်ဘုရားတရားလောကကိုအကူအညီပေးနေရင်လောကကိုအထောက်ပံ့ပေးနေရင်ပတ်ဝန ตุ๊บาดุหล่าล่ะสิดาโหข้อกลางว่ายกสู้ไปเลยอะไรหาดิพันนี่แม่เลยขาจ้ะตู้โลกอ่ะปูบิจีวซะเล็กขนาดแต่แม้ทาวราตีได้จ้ะเรายกล่าจังตีจินสระยาโหน่ะส่งยอกตัวเลยบ้าซะตัวปี้ตัวเรายกสู้ตัวเราเนี่ยใส่จ้ะอสิไปมาอยู่เราแต่ใส่ให้เนาะใส่ได้ญาติเรามามาย่าเราอุตส่าห์ไปเพชรตัวเราอะแต่40จ้ะขาจ้ะตั้วบิไปยีนี่ดิต่องกอบิบาสิดิบ้ามาไม่สิดอ ถ้าไม่รู้ไอ้เช่นมันยุคสุดเลยก็มาตุ้งซีมูทาร์เรปีนี้ยัดเดียไอ้จ้าเลยเอาจูบอยู่เลยไอ้ลูกที่อะไรก็ตัวโลกอะไรมาดองเวลาละพอฮะเด็กประมาณปีมาปีนี้จีสันจีบอ่ะเนาะการสั่งชิดเดียตัวปีนี้บุญจ้าองค์สันยุคก็ไม่ต้องรู้ว่าอันนี้เรื่องเวสต์กูเรามาตุ้งเนี่ยล่ะตู้จีนเรื่องเสียชีวิตจีนเนี่ยนะตู้ยุคจีจามาละนักการเมืองจีเนี่ยยุคก็เดเซมาละ ดิฉันเป็นชาวเปียงจีนเนาะไม่รู้บุญจ้าองค์สันสุรยุคบุญจ้าองค์สันสุรหาวพี่อภิรอดลูดิอันนี่ได้จีสันตัวเดเซมาบ้านเราตะเคียนสู้ตะเคียนบ้านทั้งหมดอเมริกาต้องไล่ได้ยุ่งมาอาณาบุญอะไรพี่ว่าล่ะเนาะตัวเราต้องมาเลยประมาณพี่มาเที่ยงเช้ากันเลยลูดิเปียงจีสันมายุคสุรลูดิจีบ้าไปยุคช่อเรลูซ่าวันป้าเซนบอลตียาหนุ่มหนังมือชีกามีอะไรอะไรเปียงไปสินอะไรเด็กขาดเจ้า อเมริกาบีมาเร่ตั้มดาอีกตัวสักคนเดียวหรอกรู้เลเซอร์เราพิจารณาไม่ดีว่ะงาผ่าดงกันเราตัวสักคนเดียวปะล่ะวะไอ้ตัวสักคนเดียวเราชี้แท้มาเร่ยกช่อเร่ตั้มดาไงเราบาบูเร่ไอ้ไงเราบูเร่อเมริกันปีดูริโกปีอันเป็นรถดับเบิลโกปีอันเป็นตู้ปีดูเลเล่เมริกามาตั้มดาเราพิเคอุเร่ทีนี้เราเบียวเร่นั่นไม่มาดีเราอู ฮู้ล่ะไม่จริงสักเดียวมากูจะกูอยากมาดีนะสมมติจ้าเนาะตั้มดายง่ายเอาละกูไม่ใช่เด็กขยันจักคนเนี่ยจักคนเนี่ยเบื่อหน่อยเนี่ยตัวอะไรตัวเบื่อว่าเบื่อหน่อยเนี่ยเอ้าดูดีเลยส่วนใหญ่เด็กขยันอะไรลิงคอนเจฟฟ์สันจอร์จวอชิงตันไอ้ลูกหามีดอะกูรู้เบื่อหน่อยเนี่ยไอ้ที่ตั้มดายอะกูรู้ฮะแต่ยามาเยี่ยมชอบไอ้ลูกกบาลโลกอายุผ่านนี่เรื่อยๆมาเลย ยุคโซเรลูดีเนี่ยยุคโซเรลูชิลันลูเช่กบ้าอีทุกเรื่องยุคโซเรลูผ่านดีได้โลกอายีเอร่าเนี่ยปอดีบอสาเบียร์มาเทนเน่เป็นเรื่องเชียร์กูตู้เดือนนั้นลูกอีเบียร์ทาร์เรสกับเนี่ยใครก้าวไปยุคโซโรยุคโชโรบาปีเดียวเสร็จไปเลยจ้าวยุคโซราเนี่ยยุคโชราตากว้าบ้าเลยสุดเลยกันจ้าวปัจจุบันที่เชิดกันยุคโซเรดูว่าตัวโลกอายีตัวอัตราจีเลมขัง ไอ้เด็กวิ่งวิ่งเอาด้วยอะไรอเมริกาซาบิลก็เลยมาไม่รู้ไม่มีชาเรียไม่มาบอกไม่มีชาเรียลูกสไลล์ลูกหูลูกไม่รู้เทมดีเนาะอาเก้ามาหน้ายากจ้าเรียที่กำหาเรียชอบดีปัญญาป้ามาลูกเนาะไม่รู้เลยโซซ่ามีอะไรสิ่งใดสิ่งเดียวตัวก็ตัวขมยามาชอบลูกเลยคงหาสิ่งเดียไม่มีชาเรียลูกป้าวันเจ้าเบิกขาดเนาะตัวขมยามาโลกอายุวิ่งวิ่งเอาตัวก็จูซ่าชนะปลาล็อกที่เอาจูซ่าได้ถึงเลยไม่รู้ มีเช่าเราไม่มองงานเช่นนั้นไม่เช่าเราไม่ลาบยินดีแต่ละตัวมาเลวเนี่ยเนาะตะเกียร์ตัวเราเนาะตัวไอ้มาอภิเพมาไอ้ลาบยินดีอาซาไม่ทุนีอาซาตัวตั้งแต่เอาตัวอธิมาเบียงจูซาร์เพราะว่าตัวมาเฮนดิแคปขราบว่าอินลิลุสเราเดี๋ยวนี้ยินดีชาร์ตัวเอ๋บัวเลียที่เราว่าดีไม่ใช่พี่เดชโซเลยตัวพี่ชิลุจิรามุตัวยุ่งเชื่อกูไม่ใช่หู ที่ยาวจ้าหัวมุ้งไม่มาหัวมุ้งใส่ชีเด็กว่าไอ้ไม่ยาวจ้าพี่เลยไม่มาไม่มาหัวมุ้งบาร์เลยว่างาไม่มาพี่เลยยาวจ้าหัวมุ้งบาร์เลยไอ้ลูกสาวคุณมาสว่ายาวจ้าหัวมุ้งอ่ะนั่นเสียไม่มาหัวมุ้งอ่ะว่าชีเสียสุดเลยไม่มาพี่ตัวเราบ่ถ้าไม่รู้อ่ะถ้าไม่มาหัวมุ้งอ่ะนั่นเสียยาวจ้าหัวมุ้งอ่ะชีเสียสุดเลยนั่นแหละไม่ก็น่าไม่มาพี่ตัวเราบ่ตัวเลยไปเป็นอะไรพี่เลยสว่ายาวจ้าหัวมุ้งอ่ะชอบ Di bawah Jim Boba, Bizarre Legion Blue Pillar, Pillar, Rose, Little Yanelo, Domitin and Domino. Josamu, Uriama, Minute, Nyai, Gine, Gio, Gilu, Nadrojan, and Boso. Mina, Yajas, the Pimekaja, Loga Yat, Rulan, and Yaja. Huma, Yaja, and Lemakan, Mima, and Lemakan, Elukino, Trukumyama, Yishin, three Josasha, Tajamurbe. Minute, a child for a Mimishari, Mada, Minute, Nyaito, Yishin, and Shiriswa. Dima Biba. Taro. กูเสร็จเยอะจังนะไอ้เมเมชาอยากจะเอางาเปล่าจังนะมึงเปล่าจังเนี่ยดีเว้ยยุสุเนี่ยป่าวนี่ก็เล่มคำมึงแล้วก็ยี่เล่มคำมึงตัวบาลูว่าเลยบาลูว่าเลยสุดที่ขนาดตัวไอ้ลูกก็ยี่เล็กของตัวสมุจูซาร์นี่จูซาร์เลยขนาดอ่ะเพ่เพ่มาตัวจูซาร์เลยสกัดเบลกองจูซาร์เลยปีนี้แต่เอาจูซาร์เลยฮะว่าเนี่ยไม่ได้พูดจุลมุกเอาหรือเปล่าไม่ถ้าว่าเราตัวเล็บอ่านาว่าเราสุดยอดเลยไง ที่บ่มาวิวาสิเลยเสียวนี่เลยสิเลยสเปเชียลิสต์เลยสิเลยไอ้โอซาเรียเดียวมาอยู่ชั่วร่างกายตีมือตัวเองอ่ะตะเกียกกูลุกขึ้นอ่ะตัวบ้านนู้นสอตัวกูตัวเอ็มดีเซกับตัวต้นปูทานเลยไอ้หรอคนงานเดียวตัวบ่เลยยุสูเร่คลีดีอ่ะตัวกูตัวติดต่อองจูซาร์จูซาร์เรียกข้าจะพาพี่ลานเลยสิหรอแต่เพื่อนมันไม่ทุจริตหรอตัวลูกก้าเล็กขนาดนั้นเลยป้ายังลูกก้าเล็กขนาดนั้นเลยสิหรอ ยี่จีบีโน่ตรีท่าโน่ตรูบัวตรูเล็กขนาดไหนดูไปตรูบัวตรูเล็กขนาดไหนดูน้องอายุสูงเลยสั่นเล็กขนาดไหนเดียวเมย์เล็กมาข้างวันมุลาตมีก้าวมาเลยยี่ยุสูงดีเล็กมาข้างวันมุลางาอายุสูงเลยสั่นเล็กมาข้างวันมุลาไอ้เล็กมาข้างเมย์เนี่ยงามาอายุสูงเฉยเลยอ๋องาข้ามยาตนาบาร์เลยไอ้ลูกเล็กมาละเมย์งาอันนี้จะบอกงาอยู่ที่ตามไปเลยเจ้าบ่มาเลยบาร์เลยยุสูงเลย ไอ้ยูซ่าเมียเว้นเนี่ยนี่มาละเว้นเนี่ยสุยไอ้บอกว่าถ้าบอกตัวบอกลูกเล่นเนี่ยไปไม่ยอมมาตัวยี่โน่ไม่รู้ว่าอีมาเอาไม่ยินรู้สิเอร่าเล็กขนาดไหนบ้างงาดีจ้าเรนี่ก้ามีงาอยู่สุดเลยแล้วก็ยี่เล็กมาขามุก้ามีงาช้าเลยไอ้ริสัยมือสิลูกสิไม่เอาไม่ละมาไหมไอ้รู้ไม่กูไม่เดือดสนานจีบอกที่อันนี้นัดเส้นเต็มแล้วนะแต่เส้นเต็มแล้วตัวก้ามีไม่จ้าหนีบุตรละจ้าไม่ได้ไหนบุตรละ ก้าวมึงมีมาเสียละจ้ามาท่านไหนมึงละจ้าขนาดไหนบอกจ้ามาท่านไหนมึงเสียเนี่ยเสียเลยละขนาดไหนบอกเล่มขนาดไหนเพื่อนเนี่ยมึงกูมีอ๋อตัวนี้อะไรมาพี่จ้ามีในชาเรงาพี่จ้ามีในมือเลี้ยงเอาเว้นเนี่ยดีไหมก่อนละนี่ตัวบอกนี่เลยตายไปมึงตัวปีตัวที่สัตว์ตัวนี้ก้าวหน้าเราคู่พากูตัดตีไล่ก้าวมึงบอกว่าถามว่าไงมาได้ยังมึงละเสียช้า ตอนนี้เราสุดท้ายนี่เนี่ยก็มีโลกอยากได้ไม่รู้จีมาบุ๊กได้เว้นมันเองดีกว่าเนี่ยไม่ติดตัวเลยบุ๊กมาเว้นเองมาบุ๊กแล้วขณะนั้นเบี้ยวเลยบุ๊กเลยฮัลโหลตอนนี้เราคู่กูติดตามผมมาใหญ่แค่ได้สุดใหญ่แค่ติดตามมาตอนนี้เว้นตัวเราบุ๊กพระเจ้าเลยสุดเลยขยะตอนนี้เรามาเรื่อยติดตามเบี้ยวเรื่อยเบี้ยวเราตอนนี้รีบด้วยกูติดตามเดียเพื่อไปเรียนแล้วขณะนั้นเบี้ยวเลยบุ๊กเลยฮัลโหลตอนนี้เราคู่กูติดตามผมมาใหญ่แค่ได้สุด ตาเนี่ยเปียวเลยเปียวเราตาเนี่ยนิโบเลยกูตาเนี่ยไปไปเลยไม่เปียวไปไปเลยกูตัวเนี่ยนี่ไม่ไปบอกกูทำอะไรไม่เสียละเสียเราเล็กขนาดไหนบ้าไม่จำมันได้ไหมล่ะมันได้ไหมเราเล็กขนาดไหนบ้าทำไมไอ้มันได้ไหมเนี่ยเจ้าเนี่ยงาบาลูกเลยสักเส้นหนึ่งบ้าเปียวจีเนี่ยดีแบบจะเช็ดเหรอไม่พิเศษข้าเช็ดดีบักรีเช็ดดีเล็กขนาดไหนสมาอ่ะไปมาดูเลยสมางานเนี่ยเนี่ยเนี่ยสุดละเล็กขนาดไหนสมา เล็กขันบีโรมาไอ้เนี่ยน่ะเวลาโตอ่อนลงเลยสัวเส้นหน้าบ้าใจเย็นจีเลยงานเดียวเรื่องเก่าเสียมาบีละเล็กขันไรสมามีอยู่สุดละอยู่สุดละเล็กขันไรบ่มีเสียละเสียละเล็กขันไรบ่ปีนี้มันจะบูละไอ้เราเว้นได้ไหมงานปีนี้มันจะติดเล็กขันไรบ้าแต่เอาเล็กไปสุดละเสร็จเลยวะเลยแล้วก็ยี่มาเนาะเล็กขันอะไรเนาะไอ้เล็กขันเนาะ จูซาร์เรื่องสัตว์ตัดจีนเอ็งเลยรู้หรอมอร์คาร์ไรส์ลูกประมาณสุดสิบอาทิตย์เดี๋ยวประมาณบีมาเปล่าเสียงพี่นี่เลยสวยงานที่เขาจะเสียมาเก้ามือคุณเปล่าเลยเอาไหมสามวันมาขนาดเดียวโคชาร์เลยเสียมาโอ้ละทั่วไปเราเลี้ยงดีไปเราเก็บเอาไปเราเอาหมดเลยจูซาร์เลยอะไรก็เนี่ยเยอะก็มาจีบเอาไหมก็ไม่พูดบาดเจ็บเลยสิหรอตัวเย่เฉยดูบักรีเฉยดูเล่มขนาดไหนก็ไม่ ก็พาตากูโพซิชั่นยาบ่รู้จูซะได้กองบัวมามากองนั่นไกซ่าบ่สิอะไรกองเนี่ยเอาจักนอกจักขึ้นมากองมันน่ะไม่เอาเนี่ยนามันน่ะไม่เอาพี่รู้สิตัวเนี้ยไข่หน้าคันมากองบาจังแล้วสรแล้วก็อีมากูกูไข่ยาได้กว่ากูกูบ่ไข่รู้สิงงๆมากูกูบ่ไข่เนี่ยตัวเนี้ยไข่หน้าคันได้อะไรกองเนี่ยตัวเนี้ยไข่หน้าคันมากองมันน่ะไม่เอาหรอกบางสรแล้วก็อีมาอดุ้มจักได้กองนี่ซ้อเตยพี่ซ้อน่ะอีไม่จิบ่ มันไม่เอาเนี่ยทำไมลูกตัวนี้เตยเตยเตยบ่ไม่มาเตยเนี่ยตัวนี้เนี่ยยังไม่เตยบ่ไม่มาเนี่ยไม่ก่อเมลขันเอาจูซ่าก้ามีจูซ่ารอเสียเอ๋เบียจูซ่ามาเลยลูกไม่เสียสิทับตาเจ้าสิงติดตัวได้บุกุนอ่ะไอ้มันลิซ่าเลยเนาะทับตาเจ้าสิงยี่เร่ที่บัวตัวด่าต้องใช้สิบปีนะสุดท้ายมาปาร์สกาลีที่ไปกูงาเดียวจีเน่เอร่าบาลีสโรอาซาทูเอาเมียบุ ดาบีเนาะก้ามีงาไม่รู้สโลกับโยกับงาโยกี้นาเลยลูกโยกี้เรื่องมั้งล่ะเอร่างาเป็นสไลม์เป็นนาลูกชิลูยามล่ะยูชิเป็นนาลูกชิลูยามล่ะอันลุงน้องบอกพี่ไอ้ที่มาลูจันพี่มาบอกสไลม์เป็นนาทูเป็นอะไรตีไรไอ้มาอดาห์ข้ามรบมาเนี่ยข้าดูท่องทูข้ามบีรบมางาไอ้มายูชิเนี่ยบ้ามาบอกงาไม่รู้ไหนกูแต่ถ้าเจ้าสิงห์บาดเจ็บเลยไม่หาเลย แต่ส่งดูคุณก็จะมาเอาเงินในมือสุรุ่ยอาซาทูบีเอาเงินเสียได้สิบบาทเลยไม่หาเลยอัตนาไม่ก้าวลงมือหรอกสุรุ่ยไม่ใช่ในมือสุรุ่ยเนี่ยอาก้าวลงตัวชี้เสียพี่ในมาเลยอาก้าวลงสามีเสียพี่ในมาเลยไอ้อยู่อาซาทูบีเฮ้ยเด้ไม่รู้ก็มาไม่สุรุ่ยพี่จีเนี่ยไม่ต่างกับเบอร์ดันทุนเอาไปในโลกเลยแก่ๆๆๆพี่เนาะเฮ้ยรู้ก็มาอัตนาเสียเงียบๆกันยังได้ตู้รู้ไม่เอาเลยจะเป็นสุรุ่ยสารสั่งลงตู้เช่นตู้ทับตีเงินตีละ สบายงับเยอะจีบเยอะเลยเจนเจนจันน่ะถ้าลูกดูไม่อยากกูการุญญาโนสานุตู้ดูไม่อยากกูเลยกันงานอะไรสู้จ้าบ้าสุอัตตังก้าวหนีมาไปเลยก้าวมาไม่ก้าวแล้วไปเนี่ยไปไหนลูกเลยมาไม่ได้ทำอยู่งานไปไหนลูกยากเลยโอ้ไม่มาก็เสียดายดังมันดีเวชูนี่เลยไม่มาดูแต่ไปเลยลูกเลยเอริสามีงานอัตตังก้าวบุเรอาสาทูมาบ่งานก้าวสุกชี้เสียพี่ลูกมาบ่งานก้าวสุกบิดยาเสียพี่ลูกมาบ่งานแล้วก็ยิ่งมาไม่อาสาทูเอาเงินเสียดีเนียดีไม่ใช่เลยเน machine. Near the Margari Queen, I see. I go to the ma. A good Jesus, Caliria. Somewhere my co chair, Halle de Sa, Arios of Halle solution. Go, go, go, Majiwin County. Low ball of my name. That is, the Cholu Riado, co chimmy, only that a Benelum Lesser. Nala Matan. To the Miko, Miss Naval Matura. Damn, I co chimmy, only come here. Beroma, Yishi, my Jibama, Mozart, not your way. Kind to the Cabiambido. Yanka Ja. Oh, she bang up your head, Sadama. Yamma Billy Mamino. No? D. Yukale. No? Nare. Tioga Chore. Choro Queen Lulule Yare. Tioga Jaro. Yuga Suba, Tamalu. Yoga, you chicken and juzaro. Do a pinyaru, baru, yaru, anyone, my draw on juzare, sorry, yoga ude. Mammy, no? ก็อ๋อทุกแก่เปียอีกุลีมาล่ะสว่าเจ้ามาบ่ลูรีโออกงลงเลญูชอกผักเกิดอ่ะอิงกุลีมาล่ะสว่าก็ดีปาลีโลเฮนูโลสว่าอิงกุลีมาลอิงกุลีสว่าเลญูมาลสว่าปังกงเลญูปังกงสว่าได้ดูสว่าได้ไปสิไอ้มาตามันลูกว่าตรงนั้นเลญูฤทธิ์ขึ้นไล่ได้กิซาอกงลงแท้တော့ ငါအဖေကိုလက်ညှိုးပြတဲ့အမေကိုလက်ညှိုးပြတဲ့ဦးလေးကိုလက်ညှိုးပြတဲ့နေဆိုတော့သူ့ဘောအညိုးကြည့်လိုက်ကြတာဘလောက်ထိအောင်ကြည့်လဲဆိုတော့သူ့သွားပြီးဆုံးကချွတ်တဲ့ကမှာငင်းနဲ့ပေါက်ဆံနဲ့ဒုံနဲ့ပြစ်ထားတဲ့ဒုက္ခကိုရောက်တွေ့ရတဲ့ပြန်လာတော့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကသူ့ကိုကိုင်းခုနကပြောမိခင်များကိုပြိတ္တိဖွားတဲ့အခါမှာတက်တက်တာဖွားနေအောင်ဆိုအင်းဦးလီမလာကိုတုတ်ကိုပြေးလိုက ကျန်နေနေမှာဘလောက်ညံ့ညံ့အဲ့ဒီတုတ်ကလေးတစ်ခုကိုပြေးလိုက်ထားတဲ့အကုန်ကြီးချစ်ချင်းကိုခံလာရတယ်ကြည့်စမ်းနော်အစားထိုးအောင်မြင်မှုတွေနော်ကျန်နေနေမှာမအောင်မြင်မှုတွေသူအဲ့ဒီမှာအောင်မြင်မလာဘူးလားအဲ့တော့ဆက်ပြီးတခါပြောလိုက်မယ်ဆိုရင်အယုံချိုးတဲ့သူတွေကအောင်မြင်တယ်ယုံချိုးတဲ့သူတွေကြတော့ခေါင်းကလောကအလွယ်တွေလက်ခတ်တယ်ဆိုအဲ့ဒီမှာယုံချိုးတဲ့မိန့်ကလေးတွေကြက်ကြက် อลุไล่ได้อาการจ้ะอลุไล่ได้ด้วยจังหวะพระองค์ก็เลยย้อมแตกเนาะโตตองเนี่ยสึกกอดแตกเลยมิกิตัวช้อไปสิเนาะสึกกอดแตกเนาะตรีทาไอ้อุษาเนี่ยปัดตะลุงาเปล่าอย่างหมดเนี่ยงาอึดจงนี่มิกิเนี่ยช้อรู้สิตลอดอลุไล่ได้กว่างาเลยตลอดสึกหยิบไปงาแตกตัวจังหวะเสียผิดแล้วแต่ครั้งเปียวว่าซาถั่วบีสุรุษิผิดเปล่าเลยเปียวว่าซาถั่วได้สรแล้วเมนูเปลี่ยนสนัดอยู่เปียวว่าซาถั่วได้ซะ มีอแค่ๆด้วยมาเปียวไว้ซะลูกก้าวนะไกลดุ6000เนี่ยสรุปว่าเปียวไว้ซะเอาเฮ้ดาบอกอทุ่มเสร็จปุไหลลากว่าอคันเนี่ยมาใสเนี่ยซ้าไล่จะเอาสรุปเปียวไว้ซะผิดตัวอ่ะไม่ผิดหรอกเบลุต้อมมาเปียวไว้ซะผิดตัวตอเรกว่าล่ะตั้วพี่ตรงมาให้กองนี่ทิชากว่าโหกองอินเบ็ดดิคู่กว่าบะกังก็หลอกทําบ่ฮะดูปาละได้โหจะทางดีมาชะลิไอ้มาหนุ่ยมาเนี่ยเป้งก็เบลุจิวมาเนี่ยโหกองก็มีหูดีกองก็มีหูกองก็เทช่า ไอ้มันอินเบ็ดแกคู่เนี่ยก็มาแตกคู่นี่ตรงมามาเอื้อเสร็จแกเลยโดมฉาคาจินไปเลยอะไรหาคาจินนี่คาจินนี่สู้ซินน่ะรู้สิหาหุบก็เอ้อล่ะเปล่าเสียอะแค่ๆปาเลยเปล่าเสียก้องเนี่ยบ่สักแค่ๆปาอะแค่ๆบ่ปาเลยสิเนาะถ้าเป็นงั้นซะเปล่าเอามั้ยอะแค่ๆบ่ปาเลยโลกนี้มาเปล่าเสียไม่ก้องหรอกนี่หนูตรีทาจ้ะอะแค่ๆโตไม่จ้องเลยเนาะมีนูโลกอยู่เปล่าลุกไปทาได้อกิษะอยู่เนาะไกลทาไล่บ่าတော့ถ้าสกันซะไม่รู้ก็ ဟာဟာဟာဖိတ်ကုန်ပြီကွာဖိတ်ကုန်ပြီလူစုံလူစုံဟာလူစုံမထဲဟောကတော်ပြီကွာမင်းကျွတ်ကွာဘာဟာကွာမင်းငါကတော့တပီးသွားပြီပြောစရာကြီးဖဲ့မျိုးခဏကပဲရေချွဲတဲ့ကလေးမလေးစပွိုင်းခေါ်တာအင်္ဂလိပ်ဆိုလောကကြီးအလိုလိုက်ခံထားတဲ့မင်းကလေးရဲ့လက်ထဲမှာယောက်သားရတော့ဘာဖြစ်လဲဥမလီဖဲ့ကြီးရတဲ့အပေါင်ကြီးလူကတော့မစားတော့သူ့ငငယ်ချင်းခေါ်တယ်မြရဲ့သားပါရဲ့စားပါရဲ့တပါးလူငင်းစ ကျစီသွားတာမျိုးဘယ်မှမဖြစ်သေးတယ်သတိထားပါကောင်းပြီဒီကနေ့ဆက်လိုက်တော့ခဏငါပြောခဲ့ဘူးတယ်ပြောခဲ့ပြီးရုပ်စုတဲ့သူတွေကသူတို့ကိုသူတို့ကျိုးစားတယ်ရုပ်လာတဲ့သူတွေလည်းသူတို့မှအလိုလိုက်ခံရတယ်ဆိုတော့ ကောင်းမယ်ရုပ်လာတဲ့ကောင်းလေးတွေကောင်းမလေးတွေကိုပြောလိုက်ချင်ရုပ်ဆိုးတဲ့သူတွေတောင်မှသူ့ကိုယ်သူတို့ကြိုးစားပြီးအဲ့လိုဖြစ်အောင်လုပ်ဆောင်တော့သူတို့ကလောကကြီးမှာအလိုလိုက်ပြီးသားနော်ရုပ်ဆိုးတဲ့လူကဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့သူရုပ်ဆိုးတဲ့သူတွေကအစွဲမပါဘူးစွဲစုံမပါတဲ့ဆင်းတဲ့တွေအဲ့ဒါကိုဟိုင်းလို့ခေါ်တယ်အစွဲနှချောင်းပါလို့ရှိရင်စွဲစုံလို့ခေါ်တယ်အစွဲတစ်ဖက်တည် big banano, Namo. So as on Sine, Hazine, Dorema doi, Sianye, Bobby Swain. So as on Singa, Pietorene, Tore, Hanga Balletel, Eddie Swain on Sine, a so pummy, Tesso, Lemon and Lady Chubega. Baby Huga. As well as the Yobo, Sima as well as a tetra about the answer, eh, but baby war. Kiss up the other. Eddie Hazia, Namon Blood down the rest of the year. No, people can look at Lugari Jam, Lugaria Biba Lugadia. Dorema, the general kindness in the body. Dorema, seeing Haina do me so yen. General Sinner of Sayer, the law of Birabo. Beamel who are libido, no more yelita, Sayer, a shooting jacket. Kind. Sema, a shooting is a menu, Sina, you're a blood dancer. Aido. ยุคสูเรตุเรียพานะกินสตรูมาเสียมบาร์ดตัวไฮน์เซนุจันเนปไปมาเทมิอุตวาลุกนะก้าวมีตัวก็ไฮน์เซนุพี่ลูกน้ามาโอเทมิอุลุกเดสเรคาจาโรมินุยุคสูเรคลีรีจันเตจิโนยุคสูเรคลีรีเลขาเนียวจูซาก้าวมียุคสูเรคลีรีลูกอายะลูไลชาโรมินุอ่ะเนเนโนเยสีเดโนตรีชาโนมินุสิกกอดเดโนอัลเวรุกุยาเรลุทีเนโนเอราเรียพี่เอาโน พี่เอาลูกเด็กสู้กันจ้ะมิโนยุ่งช่อเรตุริยาปูบีลูกชิ้นตุรุเด็กบูดองตะบันตาดิเอร่าที่ใส่บาลเลสโรมาดีมาสกัดสมิลุยามีเบลัยอมไอ้ดอกมิโนตะคุบโยจินาละยุ่งช่อเรตุริยายุ่งช่อเรตุริยาแล้วก็ยิบมาเมนูเด็กเล็กชิ้นเด็กเก็บชิ้นไหนเนี่ยเด็กเก็บจูซายเด็กเก็บชิ้นไหนเนี่ยสักเจ้างาเบลเกบีไอ้ดิมา ยอดูผู้ไหลเนี่ยตัวมินุมินี่เนี่ยเปลือกสกาลีวงาเปียนเทียบด้วยจีเนี่ยมินุมินี่อะยอดูผู้ไหลงูมีเร่ผู้ไหลเนี่ยมาชีด่าเร่มาตีด่าแค่เดี๋ยวสักหกตุลาเฮ่มามาเปียหกบาทเปียมาตีด่าเร่แค่ถ้าว่าชีดีแล้วสักชีบาทเปียบาลเล่ผู้ไหลสักมาเลือกถ้าบาเปียผู้ไหลบาจะมาเลือกถ้าปลุกขึ้นเลยสัก มาลาบะพะยามาชีดาเลยชีเอาเลี้ยงชีบาเลยพะยามาตีดาเลยตีเอาเลี้ยงตีบาเลยพะยามาเลี้ยงถ้าก็รอบ้ามาไม่ใช่ในนวบาวพะยาถ้าจะมาลุมาเลี้ยงถ้าแค่สมบัติพะยามาชีดาเลยมาตีดาแค่บาเลยมาตีดาเลยมาเลี้ยงถ้าแค่บาเลยพะยาลุสรอเมนูมินี่อ๋อมามินสกัดปีนยาชีเอพีปีบาเลยเดือดสุรอเลี้ยงวัดดอเลี้ยงสุตะกุ้งชิบดอเช็ดเช็ดปีนาร้องกูเอ ถ้างาจะบูรณะเนาะไอ้เราเมนูเลยแบบย้อนยุคเอาซะยุบเราไปช้อนนี่นี่ไปสั่งเราไปสี่นี่นี่มาเล่าถ้าพามาไม่ใช่ในตัวทั้งหมดไปไอ้เราคนงาเบี้ยวแกบียุคสูเรตุรีโลกายาเนี่ยเราเมียนตามาบีเรตุรีโลกายมาจีบัวลาเรทุ่งลาเรโลกายเดือดหงุดตะคุลงหงุดยุคสูเรตุรีพันนิดวาเร เอราดิวเบียร์เบียร์บีบีประมาณบีมาเวจีจีกบ้าทำไมมาเวจีจีเนาะกบ้ามาติดเชื้อเกเรสุกฤติสุลุชิยุสโซนุลโมโลทำไมมาเตียวอะไรลูแต่แกก็ยุ่งยากตัวสู้ละที่งานรุ่นเราหนีหนีไปสู้ว่าเราสู้ละเอเราสู้กันทำไมลูที่นี่ที่ตู้ทำไมมาเตียวจันนี่แค่ไอ้เราพาเจ้าเลยลูสโรตัวลูกแค่ลูกเลยอาสาทุเอาเมียมุชยาแค่ลูกเลยไอ้เรา ยุ่งช่อเรื่องคลีรีเนาะเมนูเสบียงมาจูซาลูชิเมนูทั้งสองมีว่าตุ้มยาไข่นาข้ามาเวสตัวเปล่าเอเรียนเนี่ยเส้นเดียวเลยเด็กขาจะรอก้ามีเส้นเรื่องดูเนี่ยชนะเรื่องดูตัวเล็กจ้าซาร์ลงกับเบลเกเรตมาเส้นเรื่องเจ้ามือในมือเจ้ามือในน้องงาฮะเจ้ามือในมืองาเส้นเรื่องชุดเรื่องปีนี้มาชิมุสระเอร่าเล็กขนาดบาลูกับเบลเกเรเอรีลูเว ไปสั่งสิเดคลีเรียเลยยังไม่สนแล้วว่างาเจ้าหนี้ไหนเนี่ยงาหาไปสั่งสิเดเล็กขนาดไหนบ้างที่เรามางาหาเจ้าหนี้ไหนเนี่ยไปสั่งสิเดทำไมงาเจ้าเบี้ยหนี้เนี่ยงาเราไม่ได้มาเชิงกู้หนี้เนี่ยงาหาสามุมาโคชาเนี่ยเสียรู้เลสเอาไปเปล่าเอาเรื่องหนี้เนี่ยจะขนาดไหนบ้างแล้วว่าข้าเนาะบาปที่เราบ้ามาผิวไม่เอาเจ็บผิวมาบอกว่าถ้าว่าตุ้มยาใครเนี่ยข้ามา ไม่เคยไปสั่งสิเดก็ทำอยู่ไม่เลยเนี่ยกูมาไปไม่เคยไปสั่งกูไปหรอเจ้าท่านนี่ดูการบัลลังก์กูมาไปเอร่าไปไม่เลยเธอจะรู้สิตัวมาไปเอร่าตอนนี้ไม่เลยเธอจะรู้ว่าพี่สิเดพี่สิเดสุดสุดเอร่ามีอุปกรณ์ฮะเอร่าเจ้าไม่ในลูกศิษย์ตัวนี้อะไรที่บ้านมาตาอุล่ะก็ต้องว่าเส้นเนี่ยอุปมาพี่อะไรเส้นส่วนส่งเส้นเนี่ยมาดูไปอุล่ะก็ไม่เหมือนส่วนส่งเส้นพี่เราจะมาหายเส้นอ่ะช่วยท่าอย่างนี้ช่วย ถ้าเราขานี่เราเสียมีพี่กูเลยไหมก้าวมีแปลกตัวเลยดอกไปสั่งชีดอกเมื่อไงไอ้ไปสั่งกูบาร์เรลเลอร์เนี่ยไปสั่งเนี่ยไม่เชนิวไปลูกช่วงนี้เลยเอ้ยเราจะเสนอบอกไม่ต้องงานรีบไปเลยไหมเนาะอังกฤษสกาลิตคุยเนี่ย life is made up of time เพราะว่าสุดอ่ะเชนเนี่ยเพื่ออะไรไม่เดบลาชีเนี่ยเสียช่วงนี้เอ้ยเราสุดเชนกว่าเสียว่าเดบลาชีเนี่ยเช้าเสียเชนกว่าเชนมาบ้านเนี่ยบอกว่ามันผิว เข้าคะแนนดีด้วยเลยใช่ไหมบอกว่าไม่ใช่หรอกเพราะสอดเชิงมันไม่ใช่เลยไปอีกไอ้หรอกบอกว่าสุดอะเชิงกูด้วยแหละ ဘဝကိုမေတ္တာမို့ထားလားထားရင်အချိန်ကိုတမို့ထားမင်းအချိန်မောင်းများစွာကိုဘယ်မှာတော့နေလဲလဖေးဆိုင်မှာလားလူတယောက်ရဲ့စိတ်ကြီးဇေယျကိုသိကြရင်တဲ့သူ့အားလက်တဲ့အချိန်မျိုးဘယ်လိုသုံးလဲဆိုတာကြည့်ပါအဲ့ဒီကောင်ကသူ့အားလက်တဲ့အချိန်မှာလဖေးဆိုင်မှာဂုံးနေလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကောင်ကလဖေးဆိုင်ရဲ့ရည်ကြီးမှုလဖေးဆိုင်ကကောင်းမဖြစ်မှာအခုပိုက်ဆံရှိတဲ့ခရီးတွေကြာပူးတည်ထားရတယ်သ ตั้งชีพไปกุลิเมทีเนี่ยไอ้นี่จ้ะมาดูเดียวๆบ่ท่านน่ะดีกองนี่ไม่จ่อไม่รู้กว่าถ้าสมมุติว่างาเลยขอดูมาไม่จ่อแต่ญาติจ้ะมาตั้งชีพกุลิเมทีเนี่ยอ่าเสียเองตั้งเราก็รอดูเดียวบ่ยอมงาตั้งเราก็รอดิซอเตยบ่ว่างาบ่เสร็จเดียวรอมั้ยไอ้นี่มาเปลี่ยนเส้นหน้าจ้ะตู้บ่ว่ายีมาเจ๊ๆอ่ะหนูบ่ว่าเราก็บลาจี้เกมั้ยซอมันเลยเป็ดจี้เกมาบ่ตะทีบิยอมชันตาเอาเบลุพี่เอาบาพี่เอายอกายมาบาลุมาจ้ ลูกตัวเราเนี่ยนะฮะเนาะเสียเยอะดังกูขันเองเนาะชนะเยอะดังกูขันเองไม่หมดเลยเนาะดูผมมาอยู่เป็นสนาจีบอ๋อเย็นงั้นตะเคียนนี่วารินยาลิสเลือกใส่ดูมาสิมาดูยาเสียเรื่องงั้นเนาะแต่งอยู่ตะเคียนชิบตะเคียนกูอเมียวจีสิ่งเลือกใครนะเนาะเราไปชนะแล้วเราปอกยาพี่กูเนี่ยไอ้ตะเคียนนี่งาโกรินเมียสิ่งเนี่ยมีเงาลูกงาตัวละอ๋อส้ออาณาไม่ใช่เด็ดดังกูตัวขันเองเสียเด็ดดังกูขันเองเลย อาณาดังกูมาขันเองเสียเด็ดดังกูขันเองอยู่ไอ้เราไม่รู้กองลีดีสู้ๆลงมาเปลี่ยนเลยลูกบอกเนาะตุ้มยาเสียเนี่ยติงงานอะไรอยู่จ้าไม่รู้ว่าโยชัวร์ได้ดังกูขันเองโจ้ซะจ้าชั้นอะไรดังกูขันเองโจ้ซะจ้าเสียกองงานตุ้มแดงเนี่ยตุ้มบีบีด้าสู้เอริฟ้าโจ้ซะบ้านนักขับเตะลาลีเม่เสียกองงานตุ้มมาตุ้มโจ้ซะบีเอาเมียลาลีเม่ไอ้เม่ชั้นอะไรดังงานเราเม่ข้าเราเม่ต่อจากมาดูข้าเราเม่อเมริกาเอาลูกเมียเอาจ้า ไม่รู้อะไรสักหน้าจ้าไอ้กองลีดีเลยว่ายุ่งช่วยอะไรกองมาลีดีเนาะจ้าจ้าดีท่าเนาะไม่ก็เลยเปล่าช่อนี่เนาะเสียงอ่ะมาเก่าเก่าจะเดินที่ระเดียบหายาสูรุษีไอ้เนาะสมัยจ้ารอเลี้ยงยาเดียวยาเด็กขาดยาเลี้ยงยาที่จีบีโดเที่ยวเดียวยาเยอะกว่าไม่เนี่ยจ้าเสียงเก่าเนี่ยมาเก่าเนี่ยสัตว์ดีดีนะไอ้ไม่มาไอ้เจ้าไม่เก่าเขาเชิดตัวเสียงเก่าเขาเชิดตัวดาวจีนะจ้าเนี่ยอุตส่าห์เอากรุ๊ปปีเดียวจ้าพูดเดี๋ยว ตัวเจเนริเบียแล้วก็อีอ่ะมินุโกไปไล่ได้อคุยโกอะต้องฉะจาอะต้องไม่ฉะไล่รู้สินเนาะอะทุกเทพไม่ရှိတော့ဘူးအဲ့တော့တခုလည်းပြောချင်တာရုပ်ချောတဲ့ကလေးတွေကအဆုံးမပြီးတာเนาะဘာလို့ဆိုရုပ်ချောတဲ့ကလေးတွေကိုအားပေးလို့လည်းမကောင်းဘူးရုပ်ချောတဲ့ကလေးတွေလည်းငါနည်းနည်းဂရိတွေ့ရတာဟုတ်အဲ့ရုပ်ချောတဲ့ကလေးတွေနဲ့ပတ်သက်သင်္ကန်းစာယူဖို့ကိစ္စအားကြတော့ငါဘာလို့သွားတရိယလဲဆိုရှင်เนาะဟေ ตัวก็ห้องตัวว่าเรื่องตัวก็มาพิเคเลยสิโร่ไม่เสียนอาจิโร่ไม่เสียนอาจิโร่ที่พยายามสู้กันชนะมันก็ได้มันก็ได้เนาะตัวขมยาตัวเนี้ยไอ้มาเจอเลยบริษัทสังเลยดิชาร์เร่เรื่องนี้เนี่ยลูกเงี้ยจริงเลยนักเก่าแต่งงานสีมาตัวบีกูนี่บีเลือดขาดจระมาเงี้ยจริงเลยยากเลยไอ้เงี้ยจริงอะไรเนี่ยสู้กันขี้อะไรไอ้นั่นเนี่ยเนื้อสัวพยาธิเข่งเลือดเทียวได้ขาดจระตัวบาลาพี่เลยสิโร่ ก็ขอรมาเนี่ยสอบพยาบาลตู้เลือดเทียวได้ขาดจระไอ้มาดูลาพี่ดอกไอ้เธอมาดูกันในบิลลาพี่ดอกตัวมาลาพี่ดอกตัวที่ยี่เดียวเนี่ยตัวที่มาอีเดียววันนี้มันวันนี้มาปันดีลาพี่ดอกพี่เด็กขาดจระตัวอายุยาวแล้วได้ขาดจระเขาคุยบีบูซาร์เลยตัวตามในบิลลี่เรียบร้อยแล้วสำหรับไม่พี่อะไรเว้ยไอ้เมื่อนั้นชิดเด็ดตาไก่กาตาบีเจพี่ว่ารอสำหรับท้าไปเลยดอกจะน้องคนนี้เป็นนิวามะไอ้ลูกท้าเลยเด็กขามา ตัวเอออุบิเสียเสียอุบิเสียเสียสามีนุนนั่นเลยเอาไปหกสิบกัดเดียนบอกว่าอันนี้ก็จิตใจเด็กตัวก็เลยสิ่งใดที่บูตรากูรู้ยี่เอร่าเนี่ยคนนี้ดีหรอตัวลุทธะดอกไหมลุทธะดอกไหมสิเลขาจารอไก่ปันดี ပါအောင်မိအိမ်ပြန်မယ်ဆိုလိုက်တဲ့ခါကျတော့ပြန်တော့ဗျာရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောကြီးရှိကသူကနောက်ကအဲ့ဒီမှာလေဝင်းနေတဲ့ဖြတ်ပြီးတော့ပြန်လာတော့လေကုန်းကြီးကလည်းစိတ်လို့စိုးလို့ထုံထုံလုံးလုံးတစားမုန်းစကားမျိုးပေါ့ဟုတ်လားစိတ်ဆိုလို့လေဝင်းကြီးတွေဖြတ်ပြီးလာတဲ့ကောရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောကြီးကလည်းရှိကနေပြောသင်္ကန်းတော်ကြီးလွန်းလွန်းလွန်းလွန်းနဲ့နောက်ကကိုရင်းလေးကလည်းသင်္ ยาบาลเลพยาเลกุนิกเวนั่นแหละที่หาว่าบาลเลพยาซะเด้อเขี้ยจิไล่ดอกยีเหมียวหมู่ตื้อดอกเวเอ้อล่ะยีเหมียวลูกขอเด้อเวเอ้อยีเหมียวง่ะบาติโลลุกถ่าเลพยาเวยีโกลูยาย่องออกลูกเหมียวพ่อไปดาบ่เอ้อยูเหมียวพ่อไล่ได้ขะจายีอ่ะลูยาโหยอกลาพยาจ๊ะถ่าบ่ตายเอ้อศีพยายีเด้มาเสิกสิดล่ะนี่ ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရရပဲရှိမလဲကွယ်စလိုက်တော့မှာရှင်ပန်းကြီးကစိတ်ထဲစဉ်းစားတာအော်စိတ်မရှိတဲ့ရေတောင်ကမြောင်းပြလို့လူရရောက်နေပြီစိတ်ရှိတဲ့ငါဟာဘာကြောင့်တပတ်တဖို့မရောက်ဖက်နေရမလဲလို့စဉ်းစားတယ်အဲ့ဒါနဲ့ဆက်ပြီးထွက်လာလိုက်တော့မုတ်ဆွေးကြီးတယောက်ကမြားလေးတွေကိုမိကင်းပြီးတော့မျက်စိလေးတစ်ဖက်ပြေးပြီးဖြောင်းအရှင်ဘုရားအဲ့လူကြီးဘာလို့ထားလဲဖုရားကွယ်မြားဖြောင်းတာပေါ့က ရှင်ပြဟာအရှင်ပြဟာအဲ့ညားထဲမှာစိတ်ရှိသလားဖေဟာဘယ်ရှိမလဲကွယ်အဲ့တော့ကွယ်လေးပန်ဒီကရှင်ပန်ဒီကဆက်လာစိတ်မရှိတဲ့ရေတောင်မှမြောင်းစိတ်မရှိတဲ့မြားတောင်မှမိပေးပြီးထောက်လို့လေရောင်းရောင်းရောင်းနေရင်စိတ်ရှိတဲ့ငါဟာဘာကြောင့်တမက်တစ်ဖို့မရောက်အောင်မလဲလို့စဉ်းစားတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကွယ်လေးစဉ်းစားတဲ့ဥစ္စာအကုန်လုံးသိနေတယ်ဆက်ပြီးလာတော့လမ်းရှောင်ရင်ရှောင်ရင်က ตมะอีเนี่ยยืนนี่หรออาชิเนี่ยไอ้ลูกนี่บาลงไม่ได้เปล่าเวทไปยืนได้ละคอยกว่าบาดีโลยืนได้เปล่าตะดงเนี่ยกောက်เด้กว่ากောက်ตัวนั้นเนี่ยဖြောင်းတော့ยืนတာပေါ့ไอ้ลูกยืนได้တော့ไอ้ตะดงเนี่ยဖြောင်းล่ะဖြောင်းน่ะบ่ได้อาชิเนี่ยไอ้ตะดงนี่มาเสร็จสิล่ะเห็นเพชรสิมั้ยเนี่ยเสร็จไม่สิได้ตะดงมันมีไปไปဖြောင်းลงยืนลงยาไปเลยสิ ตุ๊สิเดซินซ่าတော့အရှင်ဘုရားအရှင်ဘုရားတပည့်ကိုစိတ်ရှိတယ်ဖျားတပည့်တော့ကြောင်းပြန်မြရစီဖျားတပည့်တော့အရှင်ဘုရားတို့လို့နေပါရောက်ချင်းတယ်ဖျားမျက်မှောက်ပြုခြင်းတယ်ဖျားကြောင်းပြန်မြရစီဆိုလိုက်တဲ့ခါကြတော့မှဒီပြန်နေလဲပြန်ပေါ့ဒါပြန်လှည့်ကြတော့ကြောင်းပြန်ရောက်တော့ကဲအဲ့ဒီမှာတရားကိုပေးတယ်သူ့တယ်လူအပ်တဲ့ကမ္မထံကိုပေးအဲ့ဒါလေးကိုယူဆိုင်ဘာမှစိတ်ကိုမရောက်စေနဲ့ဘ ဆုံးကတော့လို့လာဖြစ်အေးတော့မှာပေါ့ကွယ်အရှင်ဗျာဆုံးကတော့ရင်တွေ့တော့ဟိုငကြီးနာလေးပါအောင်ခံနေတော့ဗျာဒီကွယ်ရရလေရမို့လူလေးရဲ့ပန်းလေးရဲ့ငကြီးနာလေးပါလေစိတ်မရောက်ပါနဲ့အဲ့ဒီငါပြောတဲ့အချိန်မှာကမ္မထာနဲ့မှာအာယုံထားသမားငကြီးနာလေးထားသမားထားပြခဲ့တဲ့ခါကျတော့ခလေးလေးရအာယုံပြလိုက်တဲ့ဥစ္စာပါရမီရပါနေတော့တတပတိမေတမေတဂရာဂါမိမေအနာဂါမိမေ တတ္တပတိမေတမေတဂရာဂါမိမေအနာဂါမိမေတတ္တိယမေပြီးတော့နောက်ဆုံးအရဟတမေကိုရောက်ခါနေတော့ဆယ်ဆယ်ဆယ်ဆယ်လေးမှာဖြစ်နေတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောကြီးကဆုံးခံရတာနေပြန်လာတော့မြတ်စွာဘုရားတကလှန့်ချက်ဒီခလေးဟာအရဟတမေစိုက်တော့မယ်တို့ရလေငါသာသာရိပုတ္တရာပြန်ရောက်လာလို့ရှိရင်ချုံချုံချွတ်အပံကြားလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီခလေးဟာအာယုန်လေးပြရကြီးရဲ့တို့ရလေဒီခလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ငါသာသာရိပုတ္တရာ ကျွန်တော်ကျွန်တော်ဘုံကွာနေပြီးတော့မှာရှင်သာရိပုတ္တရာကျွန်တော်မြတ်စွာဘုရားသခင်မြင်တော့ရှင်သာရိပုတ္တရာဥခိုက်ပြီးခရောလိုက်တဲ့ခါကျမှာသာရိပုတ္တရာဆုံးကိုမြတ်ညရဲ့လာဆုံးတော့စကားလေးအတိတန္တရာပြုတာနေဆိုတရားလေးပါလေးကိုဆူးမြင်လိုက်တော့တရားတထုံနှစ်ထုံအဲ့ဒီတရားတထုံတစ်ဖွဲ့ပြေးသွားလိုက်တဲ့ပြေးလိုက်မှာဘုရားရှင်လည်းပဲမေးလိုက်တဲ့ဟာကိုရှင်သာရိပုတ္တရာပြုတထုံတစ်ဖွဲ ပြောကြတာကကောင်းလေးဒီကောင်းပါလေဒီမင်းတို့ရုပ်ဆိုးတဲ့ခလေးတွေကလည်းမင်းတို့ရဲ့အခြေအနေလက်ခံလိုက်စမ်းပါဆင်းရဲတယ်ဆိုတဲ့လက်ခံလိုက်စမ်းပါပညာမတတ်ဘူးဆိုတဲ့လက်ခံလိုက်စမ်းပါအဲ့ဒါ lemak kamen le loga yu menaji zaman le, pawon jingu memongi zaman le, kubwa gu women zaman le, eri ani nafsek dia bijuza zaman, eri bi jauhcuar le keliri, pawon jingu mienda tapi keliri ale be, pelusin zaman so ngaruh ha, jauhcuar duri dama amin le lusi ye, ngaruh baru ma amin le ya mle, sebenar dia ye down ma biang dolo ya luya ya mle ni, sebenar dia ngah baju tebet pun maya pun ni ne ya mle sude, siapan dia ajar silo. ยมสุยมสุเรตุริตามะโลกายุอามิเนเมยยุสระเรงารุวะโลกายุบาจังมาอามิเนยามเลสระสิ่งเนี่ยจูซาจะซะมาอัตถุชะซะมาโลกายุยีไสญะซะมาลุเปียวเยนี่กุชุไลบะ